قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. جیسا کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، اور اس مہینے سے متعلق جو دروس ہوئے ہیں ان کا مقصد یہی ہے کہ رمضان کے مسائل ہم رمضان سے پہلے جان لیں، تاکہ جو بھی احکام اس مہینے سے متعلق ہیں اس سلسلے میں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو. اس لیے کہ انسان کے پاس اگر علم ہو تو اس کا عمل صحیح ہوتا ہے، اور اگر علم نہ ہو تو جہالت کی وجہ سے، بہت سارے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ایک انسان اعمال میں غلطیاں کرتا ہے. اسی لیے عمل سے پہلے علم کا حاصل کر لینا یہ ضروری ہے. پچھلے دروس میں روزوں سے متعلق جتنے مسائل تھے، اور اسی طرح سے قیام رمضان سے متعلق جو باتیں تھیں وہ ہم نے دیکھی تھیں. اب ہمارے سامنے بہت ہی کم موضوع رہ گئے ہیں، جن میں سے ایک موضوع زکاة الفطر سے متعلق ہے، جس کو ہمارے یہاں پر فطرہ بھی کہا جاتا ہے. عید الفطر یہ لفظ بنا ہے فطر سے، فطر کے معنی ہے افطار، یا جس کو ہم کہیں توڑنا. روزوں کا مسلسل سلسلہ ایک مہینہ چلتا ہے، پھر چاند کے دکھائی دینے پر یا 30 دنوں کی گنتی مکمل ہو جانے پر رمضان کے روزوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگلا دن جو شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے اس کو عید منائی جاتی ہے. اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا ہے. جہاں رمضان کے مہینے میں دوسری نیکیاں ہیں، اسی طرح سے رمضان کے روزوں سے متعلق ایک اور عمل ہے جو صدقۃ الفطر جس کو کہا جاتا ہے، کہ روزے دار اپنے روزوں میں ہونے والی کوتاہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ایک سہولت اس کو دی گئی ہے کہ وہ اس ہونے والی کوتاہی کی تکمیل اور بھرپائی کرے. جو بھی کوتاہی روزوں میں اس سے ہوئی ہے، کہ ایک ایسا عمل دیا جائے جو بندہ اپنی اس کوتاہی کو پورا کرے، جو اس سے فوت ہو گیا ہے، جو اس سے کمیاں ہوئی ہیں، روزے کا حق ادا کرنے میں جو کمزوری اس سے اس کے روزوں میں پائی گئی ہے، تو اس کمزوری کو دور کرنے یا اس کی بھرپائی کرنے کے اعتبار سے زکاة الفطر کے ادا کرنے کا عمل اسلام میں رکھا گیا ہے. کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے، عید کی نماز سے پہلے روزے دار ایک مقررہ مقدار فقراء کو، مساکین کو بطور صدقہ دے، تاکہ ان کے کھانے کا انتظام بھی ہو جائے اور اس کے روزوں کی بھرپائی بھی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کہ زکاة الفطر روزے دار کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے. کس چیز سے؟ من اللغو والرفث، جو بھی روزے کی حالت میں لغو باتیں اس سے ہوئی ہیں، بے فائدہ باتیں، بے فائدہ عمل اس سے ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے جو بے حیائی کی چیزیں اس سے ہوئی ہیں، جو غلطیاں اس سے ہوئی ہیں جو کہ مناسب نہیں تھیں، اخلاقی اعتبار سے مناسب نہیں تھیں، تو ایسی غلطیوں کی جو بھرپائی ہے اس سے پاک ہونے کے لیے، جو روزے کے دوران اس سے کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، زکاة الفطر کا عمل ہے. زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، اور اسی کے ساتھ میں یہ مساکین کے لیے کھانا اور طعام کے طور پر بھی ان کے لیے مفید ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زکاة الفطر روزے دار کی پاکی کے لیے ہے، جو بھی اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے عید کے دن کوئی غریب مسکین باقی نہ رہے، عید کے دن کوئی ایسا انسان نہ ہو جس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہ ہو. تو یہ مقصد ہے زکاة الفطر کا. آئیے آج کے اس درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زکاة الفطر سے متعلق کیا کیا مسائل ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد عید سے متعلق مسائل بھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے کہ زکاة الفطر کس پر فرض ہے، یعنی کون ہے کس کس کی طرف سے زکات الفطر دینا چاہیے. ہمارے ہاں زکات الفطر کو فطرہ کہتے ہیں، عربی میں اس کو زکات الفطر یا فطرہ کہا جاتا ہے، یا صدقۃ الفطر بھی اس کو کہا جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر رمضان میں فرض قرار دیا ہر مسلمان پر، علی کل نفس من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہر فرد پر آپ نے زکاۃ الفطر رمضان کے مہینے میں فرض قرار دیا. حر او عبد او رجل او امرأة صغیر او کبیر، حر آزاد ہو، او عبد یا غلام ہو، او رجل یا مرد ہو، او امرأة یا عورت ہو، صغیر او کبیر چھوٹا ہو یا بڑا ہو، یعنی بچوں پر بھی زکاۃ الفطر فرض ہے، یعنی بچوں کی طرف سے بھی دینا ضروری ہے. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے انسان آزاد ہو یا غلام ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو، ہر ایک کے لیے زکاۃ الفطر دینا ضروری ہے. ہاں جو چھوٹے بچے ہیں جو والدین کی ماتحتی میں ہوتے ہیں، ان کے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیں. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں. اسی طرح سے ایک حدیث میں جس کو امام الدارقطنی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زکاۃ الفطر فرض علی کل مسلم حر او عبد ذکر او انثی من المسلمین. زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر، چاہے حر و عبد، چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، ذکر او انثی، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، من المسلمین، مسلمانوں میں سے جو بھی مرد و عورت، آزاد و غلام ہیں، ان سب پر زکاۃ الفطر فرض ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نمبر ایک، مسلمانوں پر زکاۃ الفطر ہے. نمبر دو، چھوٹے بڑے، مرد و عورت، آزاد و غلام، ہر مسلمان پر زکاۃ الفطر رمضان میں فرض ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اس سال بھر نہیں ہے، بس یہ رمضان سے متعلق ہے کہ رمضان کے روزوں کی تکمیل یا اس میں کوتاہی کی بھرپائی کے طور پر یہ زکاۃ الفطر رکھا گیا ہے. اس حدیث کو امام دارقطنی، حاکم اور بیہقی نے روایت کیا، اور اسی طرح سے شیخ الالبانی نے سیل جامع صغیر 3571 پر اس کو صحیح کہا ہے. اس میں ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اگر رمضان ہی میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو چاہے وہ چھوٹا ہو، ایک دن پہلے پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی زکاۃ الفطر دینا ضروری ہے. لیکن ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے ابھی وہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ گنتی میں نہیں آتا ہے، اس لیے اس کی طرف سے بھی زکاۃ الفطر ضروری نہیں ہے. ہاں جو بچہ پیدا ہو چکا ہو تو اس بچے کی طرف سے زکاۃ الفطر دینا پڑے گا. ایک ذمہ دار انسان اپنے گھر والوں کی طرف سے یا اس کی ماتحتی میں جو لوگ پل رہے ہیں ان کی طرف سے زکاۃ الفطر دے گا. نافع رحمت اللہ علیہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ انہ کان یعطی صدقۃ الفطر عن جمیع اہلہ کبیرہم و صغیرہم عمن یعول وعن رقیقہ وعن رقیق نسائہ. کہتے ہیں کہ انہ کان یعطی صدقۃ الفطر، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے، کس کی طرف سے؟ عن جمیع اہلہ، اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے، کبیرہم و صغیرہم، چاہے وہ بڑے ہوں یا چھوٹے. گھر کے بڑے ہوں جیسے یعنی عمر دراز لوگ بھی ہوں، اگر ماتحتی میں ہوں کہ ایک انسان یعنی کمائی کر رہا ہے اور اس کے والدین وغیرہ ہیں یا گھر کے دوسرے لوگ ہیں، ان کی طرف سے وہ دے سکتا ہے، یا اسی طرح سے اولاد میں چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں، ان کی طرف سے بھی دے سکتا ہے. کبیرہم و صغیرہم عم من یعول، کہ جن کی سرپرستی ان کے یعنی ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے یعنی ماتحت بچوں کو سنبھالیں، یا بڑے بھی ہیں جو ان کی نگرانی ان پر تھی، تو جو بھی ان کی کفالت میں تھے ان کی طرف سے صدقۃ الفطر عبداللہ ابن عمر صحابی دیا کرتے تھے. وعن رقیقہ, اور جو ان کے غلام تھے, وعن رقیق نسائہ, اور ان کی بیویوں کے غلام تھے, ان کی طرف سے بھی یہ صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے. امام الدارقطنی نے اس کو روایت کیا ہے, اور شیخ الالبانی نے اروا الغلیل میں اس کو صحیح موقوف کہا ہے, یعنی یہ صحابی کا عمل ہے لیکن سند کے اعتبار سے صحیح ہے, معتبر ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر اپنے ماتحتوں کی طرف سے صدقۃ الفطر دے دے تو یہ کافی ہے. یا اسی طرح سے ایک شوہر بیوی کی طرف سے دے, چاہے بیوی کے پاس مال ہو, شوہر اگر بیوی کی طرف سے صدقۃ الفطر دیتا ہے تو یہ کافی ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عن جمیع اہلہ, یہاں پہ انہوں نے کہا کہ اپنے سارے گھر والوں کی طرف سے یہ دیتے تھے, یہاں تک کہ بیویوں کے غلاموں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے. بخاری کی روایت میں اس طرح ہے, نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, فکان ابن عمر یعطی عن الصغیر والکبیر حتى ان كان ليعطي عن بنيه. کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بڑے سب کی طرف سے, اپنے گھر میں جو بھی تھے چھوٹے بڑے سب کی طرف سے صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے, یہاں تک کہ میری اولاد کی طرف سے بھی دیا کرتے تھے. یعنی یہ نافع رحمۃ اللہ علیہ ابن عمر کے آزاد کی بھی غلام ہیں, تو نافع رحمۃ اللہ علیہ ان کی جو اولاد ہے ان کی طرف سے بھی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقۃ الفطر دیا کرتے تھے, اس لیے کہ یہ انہی کی سرپرستی میں تھے. اس کو امام البخاری نے کتاب الزکاہ میں روایت کیا ہے. صدقۃ الفطر کس کو دیا جائے, یعنی فطرہ کس کو دیا جائے, اس کے اصل حقدار فقراء اور مساکین ہیں, انہی کو یہ دینا چاہیے, اس لیے کہ مقصد بھی اس میں لوگوں کا کھانا ہے. بعض لوگ یہاں وہاں دیتے ہیں, بہتر یہی ہے کہ صدقۃ الفطر بھوکے اور مسکین اور تنگ دست لوگوں کو دیا جائے اور فقراء وغیرہ کو دیا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. زکاۃ الفطر روزے دار کی پاکیزگی کے لیے ہے, روزے دار کو پاک کرتا ہے کن چیزوں سے, من اللغو والرفث, لغویات سے, اور رفث کے معنی ہے بے حیائی اور فحش چیزوں سے, جو بھی غلطیاں روزے میں ہوئی ہیں ان سے روزے دار کو بچی کچھی جو بھی باتیں اس کی ہیں ان سے بھی اس کو مکمل طور پر رمضان میں پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ دیا ہے, اور وہ کیا ہے, وہ زکاۃ الفطر ہے. زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث, زکاۃ الفطر روزے دار کے لیے لغویات اور بے حیائی اور فحش گوئی سے پاکی کا ذریعہ ہے. وطعمۃ للمساکین, اور مساکین سے مساکین کے لیے یہ کیا ہے, کھانا ہے. تو اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کے اصل حقدار مساکین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ کی طرح اس کو جمع کرنے کے اعتبار سے کہ یعنی زکاۃ جیسے جمع کی جاتی ہے اور اس کی تقسیم ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کو یہ دیا جائے گا اور اس کی مدیں ہوتی ہیں بہت ساری, تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کے بارے میں اس طرح سے نہیں کہا, اگرچہ وہ جمع کیا جاتا تھا لیکن اس کے لیے صرف اور صرف مساکین کا ذکر یہاں پر آتا ہے, اس لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ یہ مساکین ہی کو دیا جائے. تو یہ دارقطنی اور بیہقی کی روایت ہے, اور صحیح جامع صغیر 3570 پر اس کو شیخ الالبانی نے صحیح کہا ہے. رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دینا زیادہ بہتر ہے. اگر کسی کے رشتہ داروں میں غریب اور فقیر اور مسکین اور تنگ دست ہوں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسروں کو دینے کی بجائے وہ اپنے رشتہ داروں کو صدقۃ الفطر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنان صدقۃ وصلۃ. آپ فرماتے ہیں, ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ, صدقہ مسکین کو دینا بس ایک صدقہ ہے, لیکن وعلی ذی الرحم اثنان, لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینا یہ دو چیزیں ہیں, یعنی اس میں دو فائدے ہیں, دو نیکیاں ہیں. ایک صدقہ تو ہے ہی ہے, وصلۃ اور رشتہ داری کو جوڑنا اور صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اس نے سلوک کرنا بھی ہے. اس کو امام احمد, نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے, اور اروا الغلیل میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عام لوگوں کو صدقہ دینا صرف صدقے کا ثواب رکھتا ہے, لیکن رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ صدقے کا ثواب بھی رکھتا ہے, اور رشتہ داری جوڑنے کا جو اسلام میں حکم ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا جو اسلام میں حکم ہے، یہ ثواب بھی انسان کو ملتا ہے، یعنی دو ثواب انسان کو ملتے ہیں۔ اس لیے رشتہ داروں میں سے جو غریب اور فقیر ہوتے ہیں ان کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے صدقۃ الفطر جائز نہیں ہے اور کسی بھی قسم کا صدقہ حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا آل محمدٍ لا تحل لنا الصدقہ، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر 2280 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے، آپ کے خاندان والوں کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے آج بھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوتے آئے ہوں، آپ کے یعنی چچا وغیرہ کے بھی خاندان سے ہوں، تو ان کے لیے بھی صدقہ لینا حلال نہیں ہے، صدقہ لینا حلال نہیں ہے، تو صدقہ ان کو نہیں دیا جا سکتا ہے، ہاں ہدیہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الصدقۃ وعلی اہل بیتی، ابن سعد نے اس کو طبقات میں روایت کیا ہے، فرماتے ہیں، ان اللہ حرم علی الصدقۃ، اللہ نے مجھ پر اور میرے، وعلی اہل بیتی، میرے گھر والوں پر صدقہ حرام کر دیا ہے، یعنی صدقہ لینا اور اس کو کھانا پینا، اس کا استعمال کرنا مجھ پر بھی اور میرے گھر والوں پر بھی اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہے۔ اس حدیث کو شیخ الالبانی نے صحیح الجامع صغیر میں 1750 پر صحیح کہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں صدقۃ الفطر کا وقت کیا ہے، یعنی کب اس کو دینا چاہیے، اس کا ٹائم کیا ہے، کیا سال بھر میں کبھی بھی اس کو دے سکتے ہیں یا کوئی خاص وقت اس کا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر باخراج زکاۃ الفطر ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم زکاۃ الفطر نکالیں، یعنی اپنے مال سے ہم فطرہ نکالیں، کب؟ ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه، لوگوں کے نماز کے لیے، یعنی عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے اس کو نکالیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر نکال کر لوگوں کو، فقراء کو دے دینے کا حکم دے دیا۔ تو اسے معلوم ہوا کہ زکاۃ الفطر کے دینے کا وقت عید کی نماز کو جانے سے پہلے ہے، اس سے پہلے پہلے وہ دے دینا چاہیے۔ عید کی نماز ہونے تک اس کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ وقت ختم ہو جاتا ہے۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام، اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کے دن، یوم الفطر یعنی فطر کے دن، صاع من طعام یعنی ایک صاع کھانے کی چیزوں میں سے زکاۃ الفطر یا صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک صاع تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے، یعنی 2 کلو 600 گرام تقریباً اندازاً یہ اتنا ہوتا ہے عرب کے یا مکہ کے تول کے اعتبار سے یا مدینہ کے اعتبار سے۔ کنا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاع من طعام، کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنے کھانے کی چیزوں میں سے صدقۃ الفطر ایک صاع نکالا کرتے تھے، ایک صاع نکالا کرتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر بإخراج الزکاۃ قبل الغدو للصلاۃ یوم الفطر، یہاں پر زکاۃ سے مراد زکاۃ الفطر ہے، زکاۃ کی چھوٹی شکل زکاۃ الفطر یا صدقۃ الفطر یا فطرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کو جانے سے پہلے، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے زکاۃ الفطر نکالنے کا حکم دیتے تھے۔ نکالنے کا حکم دیتے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے پاس جو کچھ مال ہے اس میں سے اتنا مال نکال کر فقراء کو دے دیا جائے، جو بھی مال ہے اس کو نکال کر فقراء کو دے دیا جائے، یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ہو جانا چاہیے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے 4885 پر اس کو صحیح کہا ہے۔ صدقۃ الفطر یعنی عید کی نماز کے بعد دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، یا شرعاً اس کے بعد بھی چلتا ہے کہ نہیں، یعنی ادا ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہورۃ للصائم من اللغو والرفث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر فرض کیا اس لیے کہ یہ روزے دار کے لیے پاکی ہے لغویات سے اور بے حیائی کی چیزوں سے جو روزے کے دوران اس سے ہو گئی ہیں یا رمضان میں اس سے ہو گئی ہیں، وطعمت للمساکین، اور یہ زکاۃ الفطر مساکین کے لیے کھانا ہے، طعام ہے، من اداها قبل الصلاۃ فهي زکاۃ مقبولہ، فرماتے ہیں کہ جس نے نماز سے پہلے اس کو ادا کر دیا تو یہ زکاۃ مقبول ہے، یہ ایسا صدقہ ہے جو مقبول ہے، ومن اداها بعد الصلاۃ، اور جو نماز کے بعد یہ صدقہ دے، فهي صدقۃ من الصدقات، تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، یعنی اس کا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا، جو نماز کے بعد دے گا وہ صدقہ کا ثواب رکھتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، بس اس کو صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن جو زکاۃ فطر یا فطرے کا ثواب ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اس حدیث کو امام ابو داود اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے۔ کیا احتیاط کے طور پر ایک دو دن پہلے زکاۃ الفطر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان عبد اللہ ابن عمر کان یبعث بزکاۃ الفطر الی الذی تجمع عنده قبل الفطر بیومین او ثلاثہ، امام مالک نے موطا میں اس کو روایت کیا ہے، یہاں آپ کے یہاں پر غلطی سے طبرانی لکھا ہوا ہے اردو ترجمے میں، لیکن وہ طبرانی نہیں ہے بلکہ وہ موطا ہے، اس لیے کہ عربی میں آپ دیکھیں عربی کے حوالے میں طا ہے، طا سے مراد موطا ہوتا ہے، لیکن اگر طا با ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے طبرانی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نافع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عمر کان یبعث بزکاۃ الفطر الی الذی تجمع عنده قبل الفطر بیومین او ثلاثہ، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یعنی دو یا تین دن زکاۃ الفطر اس آدمی کے پاس بھیج دیتے جس کے پاس یہ جمع ہوتا تھا، یعنی جس کے پاس جمع ہوتا ہے اس کے پاس دو یا تین دن پہلے زکاۃ الفطر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو زکاۃ الفطر کے بارے میں دو باتیں ہم معلوم ہوئی، ایک تو یہ کہ اس کو جمع کر کے بھی فقراء میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ جمع ہو جائے اور اس کے بعد مناسب انداز میں فقراء میں اس کو تقسیم کیا جائے، تو ایسا بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر دو، اس کو دو یا تین دن پہلے بھی اگر کوئی احتیاط کے طور پر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، بعض اوقات انسان کو وقت نہیں ہوتا ہے، گڑبڑی میں وقت نکل جاتا ہے، تو اگر کوئی آدمی دو یا تین دن پہلے دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، وَكَانَ ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطيها الذين يقبلونها، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو یہ عطا کرتے جو اس کو قبول کرتے ہیں، وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْن، اور جن لوگوں کو یہ دیا جاتا تھا ان کو ایک یا دو دن پہلے دے دیا جاتا تھا، یعنی زکاۃ الفطر ایک یا دو دن پہلے دے دیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے تین دن پہلے بھی کوئی دینا چاہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ زکاۃ الفطر میں کیا دیں اور کتنی مقدار اس کی ہے؟ ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کنا نخرج زکاۃ الفطر صاع من طعام او صاع من شعیر او صاع من تمر او صاع من اقط او صاع من زبیب، امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں، فرماتے ہیں، کنا نخرج زکاۃ الفطر، ہم زکاۃ الفطر نکالتے تھے دینے کے لیے، کہاں سے، کس چیز میں سے، صاع من طعام کھانے کی چیزوں میں سے، او صاع من شعیر یا ایک صاع جو میں سے، او صاع من تمر یا کھجوروں میں سے، سوکھی کھجوروں کو تمر کہا جاتا ہے، ایک صاع سوکھی کھجوریں، او صاع من اقط یا ایک صاع پنیر، پنیر جس کو ہم کہتے ہیں، اقط اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، تو پنیر میں سے بھی اس کو دیا کرتے تھے. اوسع من زبیب, سوکھی ہوئی انگوریں جو انگور ہوتی ہے اس کو زبیب کہا جاتا ہے, جس کو ہمارے منقہ کہا جاتا ہے. تو ان میں سے بھی زکات الفطر دے سکتے ہیں. جو کھانے کی چیزیں ہیں تو چاہے وہ اناج ہو, جیسے سامن تام کا لفظ یہاں پر ہے, جو سارے اناج گیہوں ہے, چاول ہے, اس طرح کی جو ہے, باجرا ہے, یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں, جوار ہے, جو غذا جس علاقے میں چلتی ہے اس غذا میں سے دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں, جیسے جو ہے یا کھجوریں ہیں یا پنیر ہے یا منقے ہیں, ان میں سے جو چاہے آدمی دے سکتا ہے. آدمی سوچے گا ایک سا منقہ زیادہ مہنگا ہو سکتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں سے جو بھی چاہے انسان دے سکتا ہے. ضروری نہیں کہ ان تمام چیزوں میں سے ایک ایک سا دینا, یہ بھی یاد رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ یعنی ایک آدمی کو ہر ہر چیز میں سے جہاں پر ذکر ہوئی ہیں ایک ایک سا دینا پڑے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ان میں سے کسی بھی ایک چیز میں سے ایک سا اگر آدمی دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ادو سا من طعام فی الفطر, ادو سا من طعام فی الفطر, کہ طعام یعنی کھانے کی چیزوں میں سے, اناج میں سے ایک سا فطرہ ادا کرو. اس کو ابو نعیم نے الحلیہ میں اور اسی طرح سے امام البیہقی نے اپنی سنن میں روایت کیا, اور سید جامع صغیر میں 242 نمبر پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. اس سلسلے میں گیہوں کے بارے میں ایک قاعدہ اور بھی ہم کو حدیث سے ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر ساع من تمر او ساع من شعیر او مدان من حنطۃ عن کل صغیر و کبیر و حر و عبد, کہ صدقۃ الفطر ایک سا ادا کرنا ہے تمر میں سے یعنی کھجور میں سے, او سا من شعیر یا جو میں سے بھی ایک سا ادا کرنا ہے, ڈھائی کلو کے آس پاس ادا کرنا ہے, او مدان من حنطۃ یا آدھا سا, چار مد کا ایک سا ہوتا ہے. تو یہاں پر دو مد کہا گیا کا مطلب یہ ہے کہ آدھا سا یعنی ڈھائی کلو کا آدھا گیہوں اگر دے دیں تب بھی چلتا ہے. او مدان من حنطۃ او عن کل صغیر و کبیر و حر و عبد, یعنی بڑے چھوٹے آزاد غلام سب کی طرف سے اس کو دینا ہے. تو نصف سا ایک آدمی اگر گیہوں میں سے دے دے تب بھی اس کا فطرہ ادا ہو جاتا ہے. اس کو امام الدارقطنی نے روایت کیا ہے اور سید جامع صغیر میں 3761 پر یہ حدیث موجود ہے. شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. سا کی مقدار کہاں سے دیکھی جائے گی؟ ایران کی, عراق کی, انگلینڈ کی, امریکہ کی, کہاں کی دیکھیں گے؟ ہندوستان کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس میں بڑا اختلاف ہے, بہت سارے لوگوں نے عراق کا سا وغیرہ تجویز کیا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوزن وزن اہل مکہ والمکیال مکیال اہل المدینہ. اس کو امام ابو داود اور نسائی نے روایت کیا ہے. سید جامع صغیر 7150 پر شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا حدیث ہے؟ الوزن وزن اہل مکہ, وزن اہل مکہ کا وزن ہے, اور مکیال اہل مدینہ کا مکیال ہے. کیا مطلب ہے؟ وزن دیکھیں, ناپنے تولنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, یعنی دو الگ طریقے ہیں. ناپنا کس کو کہتے ہیں؟ جیسے آپ تیل وغیرہ یا گھی وغیرہ آپ دیکھیں, ایک برتن ہوتا ہے, وہ برتن اس میں گھی یا تیل بھر کے دیا جاتا ہے, تو اس کو کیل کہتے ہیں, یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ناپ ہے. لیکن ترازو ہوتا ہے, ترازو میں ایک طرف باٹ رکھا جاتا ہے, دوسری طرف وزن کرنے کے لیے چیز رکھی جاتی ہے, تو اس کو وزن کہا جاتا ہے. تو وہ جو باٹ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں, ایک کلو کا, دو کلو کا ہوتا ہے, تو اس کو باٹ کہتے ہیں, یہ وزن ہوتا ہے. تو وزن کے سلسلے میں کس کا وزن دیکھا جائے گا؟ قاعدہ ہوگا کہ مکہ والوں کا کیا باٹ ہے اس کے اعتبار سے وزن کیا جائے گا. والمکیال مکیال اہل المدینہ, اور تول کے اعتبار سے یعنی ناپ کے اعتبار سے کہ کسی برتن میں بھرا جاتا ہے, تو اس برتن کا سائز کون طے کرے گا کہ کس کو سا کہتے ہیں؟ تو سا کا برتن مدینہ والوں کا دیکھا جائے گا, اور وہی برتن ساری دنیا میں چلے گا. اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوزن وزن اہل مکہ والمکیال مکیال اہل المدینہ، کہ وزن اہل مکہ کا دیکھا جائے گا، وہی چلے گا، وہی سٹینڈرڈ ہے، اور مکیال تول یا جس کو آپ یعنی ناپ کہیں گے صحیح الفاظ میں، تو وہ جو چیز ہے جو برتن بھرا جاتا ہے وہ مدینہ والوں کا دیکھا جائے گا۔ ان حدیثوں سے زکاۃ الفطر کے بارے میں مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ فقراء کے لیے ہے، جمع کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے اس کو ایک دو دن پہلے یا تین دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، آزاد غلام سب پر ہے، بچوں کی طرف سے بھی باپ کو یا سرپرست کو دینا پڑے گا، بیوی کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آزاد یعنی کیے ہوئے غلام یا غلام کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر عید کی نماز کے بعد دے دیتے ہیں تو صدقہ ہوگا، اس کے بعد صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا، اور اس میں غذا اور طعام کی چیزیں دینی چاہیے، اور اس کی مقدار 2.5 کلو کے قریب ہے، یعنی 2 کلو 600 گرام کے قریب اس کی مقدار ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر کے مسائل ہیں۔